تغر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سورة قیامہ سورة قیامنا سورة اعلا پورے دادون سورتون دی او لسم باب دے داغدون سبابونونا او پدی کے اس بعد قیامت بے ترقی قیامہ کے اس بعد قیامتو بے شوائد او حالت دا انسان داخلی حالت ذکر کئی سورة دار کے اغا حالت ذکر کئی دا غنیکانو لس نعمات مرسلات کے اثبات قیامت کے او لس دلال لفظ ویل پا مقابلت لس نمتنو دا مومنانو کے و تباہی دا مرا نبا کے اغلس سیزونا چا دنیا کی شرکو ما بین دا مالدار دا غریب کی ختم بشی نازعات کے اثبات قیامت او امثال دا قیامت ذکر کئے او یو نمونہ ذکر کئے چاغه متمرد چبالی اوله او دنیا کې آخر کې به مونږ سما سورته عباس کې حصو ال تبلیغ او ترغیب منیب تاو تکویر کې دولت حالات د قیامتو انفطار کې د فنا د عالم سلور حالتونو نور بیانې او متففین کې هر ترغیب ور کوي اعمال صالحات او داغه وضاحت په یو مثال سره کوي او انشقاق ترغیب اصل عقیده طور کئی چاہاکی در سیدہ علی عمل برزی او بروج کی نمونی دا حق پرستو او دا باطل پرستو خی او تارق رستے دا غدول سرطنونا دا دیوب اللہ پترقی بانی زی پا قیامت بان باندی مخی صورت سلم مناسبت ار کلاچ صورت مدسر کی تغویف ہو دا پارا دا مجرمانو دو صورت قیامت کے داغے تخویف تفصیل کے اس بات قیامت یا متصل کے ویلو چا قیامت نمنی ذکر نہیں رہے گی دو قیامت کے اس بات قیامت کے اوپ آگے دلائل بیانے یا امتیازات دو صورت قیامت نفس لوہ ومانی صورت ممتاز دے صورت ممتاز و جدا دے دے انسان دا اندامنو پا برابر والی بانی دا بولا برابر کم د انسان پارا حالت چراغ نکلا سا پرواز کئی والتفت الساق و بسا پندی با یو بسر جوکتی شی او دو خپو نبا سا روزی مقصد دو صورت قیامہ خلاصا صورت کی اس بات قیامت دے او زجر منکرین اتا دے فا اس بات قیامت بانی شوائد لا اقسمو بیوم القیامہ لا اقسمو نرے دارنگی کار باجوی لا زائد دے لا اقسمو شاد کمزو رزد قیامت حولا اقسمو بن نفس اللوامہ او شاد کمزو اغا نفس ملامت کنکے ہر انسان با خلزان ملامت کنکے چو ما دا گناہ والے کولا باج اندامون با بازو توی او تاسو دا فمنگولی دا کار کاؤ آیا خیال کے انسان انسان کافر چیچری جو منکو منگا اڈکی رو دو بلا بے شک او خوئی زمان اڈکی بے نجمہ کی گی نا بے شک قادر دے پدے خبر آ چبرابر دو کو منگا بنا لہو بندونا اڈکی خبرے دا آغا جول جول بند آغا بدل یو کوما او اصل وجہ دے انکار دادا بلکہ غواری انسان لیف جر امامو چنکارو کی دے امامو تاغا راتلن کی رضب اگر چې قیامت را روانه ده دا انکار کوي یا ليفجر بلکی غواری انسان چې به حیايو کی ليفجر ناکار کارو کی امامو په حضور د الله کې زکا چې کم یو انسان یو کار کوي خو الله ته هو حاضر دی کنه الله به پوهه ها یا سلو سوال کې تپوس کې چې کله به ورځ د قیامت بل قیامت بکلی والا قیامت نه قدر تخیما پیدا بری قلب سرو کنشی کری بیشی نظر برک برک شی نو برک برک بانی خلق سپوئی گیا کری بیری ویعنی که نظر میاسی کری بیریش اللہ دی خیری که چکتا نظر دانا جی که فیضا بری قلب سر کلاچ کری بیریش نظر وجد عیبت نام او دی نورش سپوگمائی سپوگمائی بئی او پائی کی باغا رنا بیا نئی وجمع الشمس والقمر او جمع شی نورس پوگمائیم نورس پوگمائی با جمع شی پراختو کے دو غروب نام ندی مغرب نبت دوارا را کی جی پیو زیبانی او یا با جمع شی نورس پوگمائی او اوبو قردول شی جہنم تام وائی با انسان یوم ایدن پدارس کے این المفر چرتر زید تیختے زیشتا چمنگا او تختو دکا دے اولا تیختے دیر ملا نیم ضرب علال آباد ملکنگے بیا پناگا سال دبا چرتا دے کلا چردہ سنر اللہ ہوئی لا وزر نشتر زید تیختے لا وزر نشتر زید فریاد فریاد وزر فریاد رسوک نشتا الہ ربی کا خاص پر ربتا پدارس کے جلد مخلوقات دی خو خبر بکلیش انسان پدارس کے پارا مالو قدما رزان مخی لی گلو او دفس رسو را روانم رزان مخی عملو لے گا زان رسو پیدا حاغ علماء دو دنیا نتری ری زان پس رسو خوف آمال پر خودی ری اگر کتابو نے لکری ری کسٹ ڈکی شوی ری آغے بان خلق لے گیا ری اور فیدی آل سے لے بیان نے کری ری خوف کارنامی پر خودی ری بان خلق فیدی آل سے لے نزان رسو دا سے کارن پرے را کوئیو کنا حق پرستو طلباؤ ستاؤنو کام کتابونو لوالا کیانو کنا نیرو کنا یوونا نال کا یو جواز جوڑ کا یو قرآن والا زان رستو نیک بچی پرے دا علم پرے زان رستو دا تولی نقی دی سنچی ابو رہ روئے دا بطنیو پدی بخلق فیدی آسلے محکم تیرشیو سورت آل عمران کی یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیرن موزرا دیر سمایات کے دارنگی رسم بیارا روان دی عالمت نفس ما قدمت آخرت عالمت نفس ما آذرت بلکہ انسان پا فلزان دی بسیرہ دلیل دن کے اگر کدی اگر دیر بانو لرا خجت بھائی دلیل بھائی کتا دیر بانیم گزار کے خوستا نفس پتا دلیل لے سنگ دلیل لے سورت یاسین کی تیرشیو سورت حامیم سجدہ کی علیوم نختمو علی فائم پتو کلمنا ایدیہم داغ دلیل لے داغ لا سنا داغ دلیل لے داغ خپے ما سب داغان دامون خبرے کئے قالو انتوکن اللہ اللذی انتوکا کل دلیل شنو اگر کدے دیر بانے اللہ بانے ما پیشگاہ اوز بستان دامون پتا گویا شن لا تو عرض بی لسانک مخزوا پا قرآن بانی خپل جبا ورے خوزے بنا حرکت بنا ورکے دیر پاس شت تلوارو کی بی پلستو دو قرآن دیر عشاء وطمو سلوان وچو قرآن نبی علیہ السلام بانے راتا جبریل جبریل با قرآن لستو نبی علیہ السلام با سر قرآن لستو حر سے پدیو چدا قرآن زمان این نشی اللہ ویچی جبریل تا تا قرآن بیانے تخلم و خضوات تا غلیا زکا فما دا کار وی انا لینا جمعو و بیانو فما بانی جمع قود دا قرآن نیستا پسنکے و قرآنو او دستل دا قرآن نیستا دا جبنا قرآن بیانی کی نغلیا وقت کے را آپ تر زمان بیین شی اللہ ویچی نئی رو مستانا زبستا سنکی راستو رکوما او که پشوکی آوری او پزوکی حاصلے کلا چلولو من دی قرآن کریم درا پجب دی جبریل بانی نو فتبی قرآنهو نو فتبی ورپسی شا لستورو دے پسی امام بخاری دا فتبی مانا کردے فستبع وکی دا قرآن و لستر دی قرآن تا وکی دا چو قرآن بیانی گی نو گرگو تا کدار تمو سروائی شاوا دیکھا وی حدیث کی رازی کنا سرازی فاتحہ وای چې نوې نبی امون دي نګي وا قران کې چې راځي فتا می فستمیو ولا تاجل بالقران لا تحرج به لسانه پدې سره بس کې دا زړه حدیث خو جواب کوما ها چې تاسو رم حدیث دے ما سره حدیث دے من کان لو امام فقرات الامام له قرات زستا په حدیث جرح حکم د ما په حدیث جرح کې نو په قران به وسکه دا دې کار نو دې حدیث دا غره وا دې حدیث معلوم ته پوره نه امام می کریم دا حدیث معنا کړی کنه فاتحه دا چې پدا په حکم د منفرد کړي ثم ان علينا بيانه بيتن هم باندې بیان دې قران دې کلا چردا سندا ها چل کلا چردا سندا حدارنګي دائم مست که دا قرآن دا بیان ولی رو رو مخی بیان دا قیامتو و رسم بیان دا قیامت گئے کلا بلتو حبون الاجرا و تزرون الاجرا مست که لا تو حضر بی لسانکا بیان دا قرآن دیر پار رو رو چه پیغمبرا چه سن قرآن را لیگما ستا پسینکے قرآن جمع کوما نزف دے قادرم چه دا طول مخلوق با بیو مقام مان جمع کم قیامت کے سمجھ دا طول قرآن ستا پسنکی جمع کوما اسطور کوما نفد قادر ما چدا طول مخلوق ما پیو بالمقام کسطور و جمع کما دیر پار قرآن بیان پیش کل آئیقینا پل کتاب سور منکوی دو دنیا سر آجلا دنیا در پنا کی ہاں وافر دیتا سو آخرت لرا عزیل مکنبا پدارز کے ناظرا ترو تازی خاص پل رتبا ناجرا کتن کی رب تب گوری خوشالا عدیر مخونبا پدارز کے باسرا را گرنجوی درد سختینا تظنو گما یقین بکی دے ایو فالا بیا فاکرا چکار بکلیشی ویداری سرا کار در سختی دیر برا گرنجوی فبر حالت بوی فاکرا در فقرا فمانا در سختی فقیر تم فقیر زکوی چاگم سختی پاری کنا کلا یقینا کلا چور سیگی رو مرکن تا کلا کیا مرے ترو راشی انسان ملی گی رو دے ہوئی وکیلا اویلیشی آواز پر راضی نے کلا من اگو سکتے کر رہا من نرو سکتشتا کنیش رہا دازو گروہ چھے من را کازک آواز پر راضی دینا دیده که سارا بس لگ معمولی وقفا دره از بس غوان ده انا ده اوی را سوک شترا بانی دمون و آچه دم گرمون را لرا ولی آچه زر روپه بیده دماغ استه را لرا ولی وا با حارون بادشایم دم اچاو سفن ده ارگاو لا آج سم دم لے بوتو دمیم پی وانا چاو صرف سمی خبری او سر اوکی وی سی کار کوا بغیر دم نسنگا سر ایک کلاو شو ایک مینان ملاو شو گوزا پا دی مولیانو پا دمگرو مولیانو گرزا خودشتا که خش او سر تاویزگر مولیانو بانی گرزا خودشتا که دی کارو شی یو یو تاویز پشر و پزر زر داوی دی که داری و دی که داری وقیل من را و زنن و الفراق او بیلی جی سوکی یو خواه سی کار کئی اوو ٹھیک دا آیا واغ د دنیا پیشه ګرځولې دا لکه زمون دی کلی کوم ډیر دا سری دا دنیا پیشه را هاو مقصد دا غي بل شهره وکیل من را کو مال یو کس راي به استاد زما سره کار دی هاو پای کی تعویز ما توړه کتا خل کوم کله کله چسکی کړه نو مالي حسکار کوژنو سوره چې تو سوره پیسې غواړي د مینې محبت تعویز وراره کې یہ مازه کو صح پیسہ را خره گوارے او دا عالم مل لے ما او تی مالک دی شینه قدار کینا وے نا نا نا نا بالکل ما پدی او بساری وی ته 16 پیسے لگی ته ظالم قربان زما مسئلہ ہے مالک سورہ کو 15000 لے سورہ پی لگی دو واتو کالو خبر 15000 مازا اکبر دل اللہ نو خبی کی بس ها ماده سے چلے زبل یو تعویز کما خو پرده تعویز زل یو وزی په خیر ویسو میسورت فلق بار بار وای بس دا زما تعویز هم ده دا زما سر سے فلق وای دغه صورت فلق دا چې سره بار بار وای نو الله دې بدو کارون نه آی مقصد می دا چې کله چې الله پاک دې دا سيزونو نه یو کناره کشتی چړي وی سو پاسا او یو فکار لکې په فنونم بل طریقې ته زربانه والی ما ته بیا بیا وای ان شاء الله مسله به حل کیږي خو هي بل یار بیا چې ته بل نه تلو پدای چې لاس کو سوتیا غسته دا حال له او بیا غریب هغه کې مر ش بیا وښتل شي دا پدې کار لګیږي ها تاریخ ګرا وکیل ما هغه چلم پور بیا نو ور دې خل کورسونه دي هغه هم دې کړیا دې بزه بزه دم تعویز غوا پیسې اچلوا وزن انو الفراق او یقین مو گیری چې یقینا دا وخت جدای دی وا صفات صاف به سات توبشی پندې ده بل پندې نه توبشی تعویز مولا د قران او راشه قران زکا دا خپل تعویز غاله توا چوا بیا ان کال به الله بیا کوي وا صفات صاف به سات توبشی پندې ده بل پندې نه صح بشری هر شکر دې انسان روح ذکر دا پیدا شي د دې سره نه تاسو خیال کوئ کنه ادا ستاو شي زور کوي دا بس خپل اول سا شروع کی یو کس زمنګ د صدر او زوت ولادم دا غنه سا پرواز کاو ما بولا سونه برابرون داخل دوی نه لاله سونه مر برابر دوی کله ساشته مې نه یره وې دا کته کول دا کړه بیا له خوځي ارشتیا هرو چې کله او بیا ماته یې زو سي برابر وې هو شروع د مې تا ده سپته دیږي پدا پدا موږ ته لګی زده خو نه سالاله او زه ته صاف فصل په لاسونو کې پاتې ده ها لاسونه چې موږ برابر توګه کې پاره حال پاتې شو بیا دا چې روانه او چې کله صحت ته ورسره بیا موږ مولا راخله بندو راخله بندو موږ راخله بده خوځي صبر وکړي چې کله حالات وېدا یې خېری دت شروع شو هغه مت تسوي دت مېدا پیدا د دت دری طریقې دي ها درمیانه حالت کې برابر اول پکاري رمبه حالات چې د شروع شي د مرګ راغه حالات ګډوډ شي نو معلومه ده قران نشیا وای اذا برق البصر وجد حالات ګډوډي خبرې شروع کی بد ور نو دیو په ځان نه کوي مال قران نشیا وای اذا برق البصر او بیا د خپلوا پروګرام شروع شي معلومه اول تفات ساق به ساق او بیا اخر کې رضا اذا هغه چې سوره لای کی راځي ورشي ګرو مرکان طبيع نو بیا اخر کې به دنیا نه زینو اذا بلغت التراتی الى ربک یوم ذل مساکم خاص رب تا قلوب فل مخلوقات دي پس هغه راز کې به تروانی خله د ټول ناس دي خاغه تا ګوري تا غه تا ګوري خو لکه سوچ کې چې ورونو د العالم هذا سهاله دي سم نقشرا او زه تاسو هو کله نقشه کوي خو خوشاله او کله نقشه بدوي وي اته دا نه پاتې شو زما په دې مصیبتونو سره شو نو ولیا راکاته سبا نقشه خرابې ده الله دا چا غزي او هغه نقشه ته ګوره او خسته نقشه را او دې خپل کساو دم ګوره زماله مصیبتونو کې پاتې شو زنه العالم مقامات الملاو شمال اور سه زما فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدقا تصدیق نو کرے د کلمی دی توید ولا صلا زید نو تابع کرے زان دو قرآن منز نو کرے ولیکن کذب و تولا لیکن دو تکذیب کرے و تولا و لے دلے و دا اللہ دی کتابنا تدعو من اکبر و تولا حاکہ کی تیرشیو مارش کی سم مذابا نبیا بطق پل کورتا پل کوروالا ہوتا یا تمتا دیر پا مستئی دیر نالو نخیصر براوانو جما خو دې خکار کو د قران خلاف مې وکړه ها طالبانو په سیمه خبره وکړه اولا لک فاولا اولا لک فاولا وهلاکت دی تعالی بیا لک دی تعالی ثم اولا لک فاولا بیا لک دی تعالی فاولا بیا لک دی مکه سلور ذکر شو نو ځکه اولا اولا سو ذکر شو سلور فلا صدقان اولا لک ولا صلان فاولا ولكن كذبان ثم اولى وتولى فاولى آیا خیال و گمان کہ انسان چھ پرے بہ خودی شے سودن بیکارا محمل تا لیکن ازو بیکارا پری خودشم نا نا بیکارا نئی ستانا متفوس کی گی علامی جاکو اس بات قیامت بانی مثال علامی جاکو ورنو دے منی ممنی آیا آیانو دے نطفا دمانی تو گرزولشو اپرائیم کی بیاشاغ وینا جمشو نفخلقا جوڑ درائین بندہ پسوا برابر ایک وی گرزو داغنا جوڑے مذکر و مونس آیان رے دے اللہ قادر پتہ خبرہ جندی کی ملو لگا بلا بے شک دے سلب کے اس بات قیامت او پاغی باری شواہد بیانے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حینو